Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Żadnego z trzech stanów wyjątkowych nie zamierza na razie wprowadzać rząd. Mówi o tym w Trójce szef kancelarii premiera. Dwutygodniowa przerwa w szkołach bez wpływu na rok szkolny. Minister edukacji tłumaczy, że nauczyciele mają w programie czas, żeby nadrobić z dziećmi zaległości. Komisja Europejska poinformuje dzisiaj o planach wsparcia gospodarki. Rząd na razie nie planuje wprowadzenia żadnego z trzech stanów wyjątkowych przewidzianych przez polską konstytucję. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister przypomniał, że stany nadzwyczajne opisane w naszej ustawie zasadniczej są nieco inne niż w innych krajach. Wspólne jest to, że taki stan jest wprowadzany na czas określony i przez 90 dni po jego zakończeniu nie można przeprowadzić wyborów, powiedział Michał Dworczyk. Zastrzegł też, że choć teraz sytuacja tego nie wymaga, to rząd bierze takie rozwiązanie pod uwagę. Absolutnie nie ma żadnych decyzji w kierunku wprowadzania tego rodzaju stanów. Zresztą my analizujemy wszystkie możliwości, tak jak mówiłem, kiedy uchwalaliśmy specustawę dotyczącą koronawirusa, że wierzę, iż większości rozwiązań, które tam są, nie będziemy musieli stosować nigdy, prawda? Ale musimy być przygotowani na sytuację, w której choroba gwałtownie rozwija się, a wtedy rząd musi mieć narzędzia, żeby zadbać skutecznie o bezpieczeństwo obywateli. Szef kancelarii premiera dodał, że nie mamy w tej chwili w Polsce ognisk choroby, które wymagałyby wprowadzenia kwarantanny strefowej. Mamy około 1000 osób w kwarantannie domowej i apelujemy, by się do niej stosować, podkreślił. W Polsce stwierdzono 58 przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna z tych osób zmarła. Dwutygodniowa przerwa nie wpłynie na rok szkolny, zapewnia o tym minister edukacji. Dariusz Piątkowski w Polskim Radiu 24 powiedział, że nie ma na razie mowy o zmianie terminu egzaminów, choć tak zwana specustawa taką możliwość przewiduje. Ale gdyby taka przerwa miała się znacznie wydłużyć, wtedy będziemy oczywiście podejmowali decyzję. Dlatego wprowadziliśmy przepis do specustawy. Jeden z tych zapisów daje ministrowi edukacji narodowej możliwość zmiany organizacji roku szkolnego ze względu na zagrożenie życia czy zdrowia obywateli. Szef MEN-u przypomniał, że dzieci i młodzież nie mogą traktować dodatkowych dni wolnych jak ferii. Powinny zostać w domu i powinny uczyć się zdalnie. LOT zawiesza część połączeń lotniczych do Stanów Zjednoczonych. Przedwczoraj prezydent Donald Trump ogłosił, że zakazuje podróży z Europy do USA. Wyjątkiem ma być Wielka Brytania. Do nowego rozkładu lotów zajrzał Aleksander Przoniak. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Czernicki poinformował, że przewoźnik zawiesi połączenia do Newark, Miami oraz do Los Angeles. Pozostaną jednak połączenia z Warszawy do Chicago, z Krakowa do Chicago oraz z Warszawy na lotnisko JFK w Nowym Jorku. Połączenie Warszawa-Miami, Warszawa-Newark, Warszawa-Los Angeles i Budapeszt-Nowy Jork zostaną zawieszone od soboty 14 marca do 13 kwietnia. Wznowienie rejsów na trasie Rzeszów-Newark zostaje nieznacznie opóźnione o 3 tygodnie do 20 kwietnia. Pozostałe rejsy do Stanów Zjednoczonych, to jest z Warszawy do Nowego Jorku oraz z Warszawy i Krakowa do Chicago, będą wykonywane zgodnie z planowanym rozkładem. Oprócz tego PLL LOT podjął decyzję o zawieszeniu połączenia z Warszawy do Oslo od 13 do 27 marca. Wcześniej narodowy przewoźnik zawiesił wszystkie połączenia z Warszawy na oba lotniska w Pekinie, z Budapesztu do Seulu, a z Warszawy do Seulu odwołano niektóre połączenia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Działania łagodzące skutki koronawirusa zaproponuje dzisiaj Komisja Europejska. Mają one uchronić unijną gospodarkę przed wstrząsami. Najnowsze informacje z Brukseli ma Beata Płomecka. Od kilku dni wiadomo, że Komisja pracuje nad projektami przepisów, które pozwolą zwalczyć gospodarcze skutki pandemii. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiadała, że ogłosi je przed końcem tygodnia. Wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia, aby gospodarka Unii Europejskiej przetrwała tę burzę. Chodzi m.in. o propozycję powołania funduszu inwestycyjnego i zmobilizowania 25 miliardów euro. Szefowa Komisji wspominała też kilka dni temu o nowym prawie dotyczącym tzw. lotniskowych slotów, czyli praw do startów i lądowań kupowanych przez linie lotnicze. Przewoźnicy będą mogli je utrzymać, nawet jeśli z powodu koronawirusa i spadku ruchu pasażerskiego będą one niewykorzystane.

LP Trójka. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Zofia Kruszewska, Bartek Gili, Piotr Stelmach w zastępstwie Piotra Barona. Dziś wieczorem 1989 notowanie listy przebojów programu trzeciego, które poprowadzi Marek Niedźwiecki, a my w tym składzie będziemy z Państwem do południa, do 12. Jakaś przygrywka by się przydała? Coś bardzo krótkiego, oczywiście spoza listy przebojów programu trzeciego. Przyznam, że jedna z moich ukochanych, jeżeli nie ukochana jak do tej pory, polska płyta 2020 roku, Jazz Pospolita, Przypływ. No to taka przygrywka. To teraz już nie z przygrywek. Ponad 4 minuty, tak było na liście w roku 1989. We'll be right back. Tak zresztą zaczynała się płyta Appetite for Destruction. Zaczynała się, wciąż się zaczyna. Guns N' Roses. To było 368 notowanie listy przebojów programu trzeciego, 11 marca 1989 roku. Miejsce 9. Do tego notowania dziś na pewno jeszcze powrócę. To teraz płyta tygodnia. Francis Tuan, Let's Pretend. 71335. Proszę pisać. Płyty na Państwa czekają. Francis Tuan, Let's Pretend, to ta płyta, to jest album tygodnia w Trójce. No i First Move to utwór płyty. Dziś jadą do Sorrentina, do pana Roberta i do miejscowości Koleczkowo, do pani Anny. Gratulujemy i życzymy bardzo dobrego odsłuchu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a my wracamy do magicznego 1989 roku na liście przebojów programu trzeciego. Do dzisiaj nie wiem, po tylu latach i przed mikrofonem i po tylu latach słuchania muzyki, dlaczego niektóre utwory wydają mi się źródłem niebywałej siły, a inne może trochę mniejszej, ale akurat ten, który przed nami, No, zdecydowanie jest w tej pierwszej grupie. On wtedy również zameldował się na liście przebojów. Sukcesów wielkich nie odniósł, ale myślę, że mentalnie zrobił mnóstwo, mnóstwo pięknego. The Cure. Ktoś mi później powiedział, ktoś, po kim się tego zupełnie nie spodziewałem, to była, to jest moja płyta roku. I tym kimś był Marek Niedźwiecki. Disintegration, zespół The Cure, 1989 rok, Fascination Street. Tak wciąż myślę o Myśliwieckiej 357. Od wtedy i może nawet jeszcze wcześniej to się wszystko zaczęło. Na 368 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu 10. No to teraz teraźniejszość. lp3.polskieradio.pl. Proszę głosować do południa. Oczywiście zbieramy od Państwa głosy i czekamy na nie. Jak się zakończy dzisiejsze 1989 notowanie, to będzie w zestawie do głosowania jako jedna z nowości. co przede mną, z tyłu głowy też. Długość dni i kilometrów ponad siły chcę. Nie przestanę dążyć, chociaż wiem, jest tam cel nieosiągalny. Niszczę, pocę się i podniecam krótko gniew twój. Wierzę coraz mniej, zapłynęłam ciebie chłodno. Szarpię cały bunt i odpadam gładko, chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem. Nie miej więcej oczekiwań, pamięć przepełniona jest. Zobacz, jak już jest daleko przed nami, leży śnieg. Przestrzeń zmienia swoją siłę, mało miejsca w niej na kolejne błędy, chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem. Piękny jest ten utwór i oczywiście my tutaj w Trójce całym serduchem, całymi serduchami właściwie przy młodych artystach. Dzisiaj po 22, kiedy już będą wyniki najnowszego notowania, to będzie w zestawie do głosowania jako nowość zimowa. Ten zespół, proszę zwrócić uwagę i na ten utwór, i na ich nową płytę zatytułowaną Ze snu. lp3.polskieradio.pl. Zapraszamy do głosowania na najnowsze notowanie. Dziś po 19 Marek Niedźwiecki z Państwem przez 3 godziny. Z zimową skojarzył mi się ten utwór, a może to odwrotnie, z tym utworem skojarzyła mi się zimowa. W tej jednej, dużej, pięknej rodzinie dźwięków i wrażliwości. Niech popłynie. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Dobrze to policzyłem. 11 razy to było na miejscu pierwszym. Od 840 notowania w górę. Frozen, Madonna. Nawet pamiętam, jak przesłuchiwaliśmy w małym pokoiku 227 w Trójce po raz pierwszy płytę Ray of Light. No to właśnie Frozen. Za 24 minuty jest godzina 11. Jeśli chodzi o nowości, Noel Gallagher z High Flying Birds. Teraz. Którzy mogliby zapytać, serio, Noel? Naprawdę? Noel Gallagher z High Flying Birds, Blue Moon Rising w zestawie do głosowania lp3.polskieradio.pl. Bardzo proszę jeszcze oddawać głosy do godziny 12. Hania Rani w tym zestawie też jest. Thank you. Co było cudowne przez te wszystkie lata na liście przebojów programu trzeciego, to fakt, że czasami utwory nieprzebojowe dostawały się na sam szczyt. Gdyby tak było z utworem Living Hani Rani, przyznam, że byłbym zachwycony, ale wszystko oczywiście zależy od Państwa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans jest 11. Fajny film. Mateusz Pacewicz w wieku zaledwie 28 lat osiągnął status najlepszego polskiego scenarzysty. Potwierdziły to wręczone niedawno polskie nagrody filmowe. Odebrał aż dwa Orły za scenariusz do filmu Jana Komasy Boże Ciało. Młody twórca zadebiutuje w tym roku również jako reżyser filmu krótkometrażowego. Z Mateuszem Pacewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Może wspaniały, ale ciągle niewielki masz za sobą dorobek scenopisarski. No to prawda. Mój drugi film, Hater, też wyreżyserowany przez Janka, przeze mnie napisany. Więc jest mały dorobek, ale z drugiej strony dwa filmy fabularne, pełnometrażowe zrealizowane. Mam wrażenie, że mnie bardzo wiele nauczyły i że w jakimś tam sensie czysto zawodowo to się czuję o wiele starszy niż jestem. I to jest bardzo przyjemna taka świadomość, że właśnie na dość faktycznie młodym etapie metrykalnie życia udało mi się w wyniku też ogromnego szczęścia do ludzi po prostu trafić na takich współtwórców, z którymi naprawdę złapałem dobrą komunikację i jeszcze się udało w ogóle te filmy zrealizować. No, coś niesamowitego. Pamiętam jakiś czas temu przy innym wywiadzie odbierałeś telefon z Los Angeles. Później w Los Angeles się pojawiłeś. Czy ciąg dalszy następuje? Tak, następuje. Ja szczerze mówiąc nie wyróżniam tego Los Angeles jakoś ze swojego życia zawodowego jako czegoś tak bardzo szczególnego. To znaczy mi zależy zarazem na projektach, które rozwijam w Polsce, w Europie, w Stanach. Po prostu jeżeli kręci mnie historia, to jestem gotów pracować, więc rozwijam różne projekty, zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Los Angeles też. Przez swoją agencję też różne rzeczy mam tam organizowane i po prostu dla mnie trochę część zawodu. Nie rozróżniam między tymi światami, bo też zauważyłem, że takie merytoryczne podejście właśnie do życia zawodowego jest najzdrowsze, bo człowiek się nie podnieca rzeczami, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z tym procesem twórczym. Bardzo specyficzna jest przez to praca scenarzysty, bo to jest zarazem praca szalenie indywidualna, jak i szalenie zespołowa, jeżeli chce się ją wykonać dobrze. Gdzie teraz szukasz inspiracji do nowych tematów, nowych scenariuszy? Szczerze mówiąc, to odkryłem na karcie SD takiej do aparatu, który wypożyczałem z rentala 2 lata temu. Audio, korporacja, nagranie pożegnalne dla szefa. Szef odchodził z pracy i oni nagrali wspólne takie pożegnalne nagrania. Ale to, co było najlepsze, to że też na tym audio były też nagrania z rozmów między pracownikami pomiędzy tymi nagraniami. Więc ja oczywiście skasowałem te nagrania, ale wcześniej ich wysłuchałem, bo jestem podglądaczem, podsłuchiwaczem z natury. I to, co było niesamowite, to że właśnie była tam taka bardzo ciekawa sprzeczność pomiędzy taką niby szczerością w komunikacji, a tak naprawdę tą korporacyjną poprawnością. I to ta tematyka później ewoluowała, zacząłem researchować polskie korporacje. Tworzyłem teraz film krótkometrażowy Team Building, który będę reżyserował w tym roku. To Mateusz Pacewicz, rozmawiał z nim Ryszard Jaźwiński. Za 12 minut jest 11. Styczeń 2002 roku. Miejsce 4. Listy przebojów programu trzeciego. Co robisz, wszystko co budujesz, wszystko co burzysz, wszystko co czujesz, co powodujesz, o co się troszczysz, co tworzysz, co niszczysz, czego nienawidzisz. Walk On, zespół U2 z 2002 roku, to był styczeń, wtedy i najwyższa pozycja tej piosenki na liście przebojów programu trzeciego. Miejsce czwarte. Proszę głosować, zachęcamy jeszcze przez godzinę i 7 minut do godziny 12. lp3.polskieradio.pl. Marek Niedźwiecki dzisiaj dla Państwa poprowadzi 1989 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Ja jestem pod mailem piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za całą korespondencję od Państwa. Ja wiem, że to nie jest noc, nie jest to wieczór, nie jest to zmierzch, ale mimo wszystko spróbujmy z tym utworem. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close. In the dark of night, those small hours,